Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswaatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashurun. Innal ladzina yaghudduna aswaatahum 'inda rasulillah ulaa'ika ladzina imtahana Allahu qulubahum lit-taqwa. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إيمان استقاض يا أيها الذين آمنوا وتندر بيان کرن بعد يموز براه راس سورة الحجرات كان ابتدائي ترين آيات بينات كون إندس شان النزول كذ بارت مز أسسا پانس کلام یا پانس روايط گزرے جمن اندر اس آخ روایت سر سری طور آئے ازن صحیح بخاری اندر موجود چھے کہ خدن آخ وفد آو قبیل بنی تمیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشن تیہن گزاری شد کی تیہن خدر گفکان گورنر مقرر کرنیون آخ پیٹن جد مشور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ صحابی جدید القدر صحابی قعقا بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ دوارت ماں کہ تو جو حضیمہ گورنر بنا ہے سبیل بنو تیمیم اسکون تو مشور اس مختلف انویزن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنوان تو جو ہن مشور اس الاقرع بن حابس رضی اللہ تعالی عن یہ میں سو جو گورنر بنا ہے اس قوم اسکون اس طرح سار نے معلوم کی الحمدللہ اکثر و بیشتر جائن بلکہ قریب قریب سار نے جائن اس ہوئی موقف آتا حضرت ابو بکر بی عمر رضی اللہ عنہ مانون کہ جائے جسم انزن گدراوی لائے تھے اتنا ہی رائے اندر اختلاف ہو تو یہ اختلاف ہوتا تھا خیر قدر دین کی بلائی قدر یم ساتھی اختلاف ہو یہ سے سمین کے نصر نصر طائب روح کے انتھاوان چھے یعنی قبیل بنو تمیم اسکل پوست دوزن گورنر ابت فرمان چھے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ما ارادت الا خلافی عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسکنتم تو چھو شاید میں ہونے نسجن اختلاف یسان کرنی آنے وقال عمر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماو ما اردت خلافت میں نے جن توہن صحیح خلاف کرنو کہوں سے مطلب غمان یعنی پچھنے یسان توہن سے مخالفت کریں بلکہ میں ہونے چی رہا یعنی بچھو سمجھن بہتری چھ اپنے اندر کی تر قوم اس کنگو سویون گورنر سوزن چھو محض بہتری ودائی خدر فتمارا یا کی روایت ہے بخاری فتمارا یا ایمن درمیان کو تھوڑا کلام سندر تیزر حتی ارتفعت اصواتهما یتمکین کے آواز کے بلند فانزل اللہ تعالی تعالی سلام کر سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیات نازل اس سبب نزول کی بارت میں یزن تعریف صحیح ترین روایت وان شمان حالانکہ باقی روایت دشمن وزن یا دشمن کلام دشمن وزن مگر یہ چھے ساری فہرست روایت ادبارت مانس ام بس چھے اللہ صدق فرماوان جائے نزین آمن اللہ تقدمو بین یاد اللہ جو رسولی یعنی معنی کی دوارت مانس ورد جو گزرو کہ آس اندر چھ مراد کی تو امو حسو پان رائی تراوان اللہ تعالی بی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بروٹ کن تو دو ام معنی چھو تو امو حسو تی من بروٹ نیرا بندن کلام مانس بندن حرکات سکناتن مانس بانس کلام چھے مزر مفسرین ہم سہلی فہرست کر یہ جمد اسلام خطر استعمال یعنی لا تقدمو بین یدی اللہ و رسول کیا ہو ورنہ چھ فرمان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمان مطلب ہو امیو لا تقولو خلاف الكتاب والسنہ یعنی تو امیو چھو قرآن دو سنت اختلاف بنان امینی چھ انشاء اللہ تعالی ایت آیت اس ملوان احکران ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چھو یہ کلام کہ نہو ان یتکلمو بین یدی کلامیه کہ دو خائے منع کرن کہ تم کے آسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام از بروف پین پانن کا کلام از خواہ پس مفسرین کرام انہوں نے خصوص ابن جریر اتابہ علی رحمت اللہ علیہ تم جانا سواقے ہیں مدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر پنیس حیات طیبہ کن آخری ایامن من حکم جو کی مرو ابا بکر ان یسلی بالناس کی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دی حکم کی تم پر نامندو کن نماز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زن ازارت من موقف ہو سو شتا اتار نیاد کی تم ادو تم چی زیاد رقیق القلب یعنی تم تم انتو اچھا جلدی رقہ تاریگا تا تے ایم فادہ دی ماسن یہ خیال اسمان کی تم چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور حاضری اندر نماز پڑھنا وا یا تین خطر اخبار کی موقع مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کلام بول تم فرما ان کن لا انت النسواہ ابو یوسف تو شو لاغان حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چن قومن ان تم زندانان اس تین کوٹن چھ لاغا مرو ابا بکر صلی اللہ علیہ وسلم اب فرما مطلب یا اندر کو اشارہ چیز کی چھ میں حکم کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیغام کی تم پر نامن لو کرنے ما وہ یہ نسل کرو کلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنا ناراض کیوں نہیں تھا کہ کیا جو تم اس حکم اپ جو تم سور رواج بتانی تو یہ بہترین کلام اس بار رحمت شو سے ابن زید رحمۃ اللہ علیہ مفسر اندر تم فرمایا لا تقطع الامر دون الله ورسوله ام آیت مطلب کو تو یہ قطعی طور کا بنان دین اس اللہ تعالیٰ سے بے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انوارے یعنی دین اسما بنیو قاتی اسوائی قاتی اس اللہ تعالیٰ سے انوارے بے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انوارے تو دیانی ساوری رحمت اللہ علیہ فرمائیں آیت کی تشریح اسما فرمائیں لا تقضو امرن دون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امان جو کہا خوصد نیوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترجت یہ بطین دی سیاد جدائی بسمت براہ را کیون ذات تدین دی وفات بعد وہ برائے ہم سنت مطہرہ مراد یعنی تم نے برمو تو کام پر سنیو مجاہد رحمت اللہ علیہ ان تفسیر مفسرین ان اندر ایم مان اندر گزراوی وان سی امام مجاہد فرمان لا تحتاتو علی اللہ و رسوله فی امر حتی یقضی اللہ علی لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یشاء الکہ مومن تے برو کنا سی وان تو ایمان سبحانی تدوار مشور دیوان جنت چھو تو یہ مشورہ اللہ تعالی دیوا بے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیوا وہ کی تو انتظار کران یو تاما کہ اللہ تعالی بوز نہ ایک خاص تے دار اسما رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی مبارک ابن کثیر احکام القران ابن العربی وغیرہ تفسیر کتاب اندر چھ یہ کلام موجود یہ پر تو ذکر کیا معنی چھ لا تقدموا بین یدی ذات ورسول اما ترى الله تعالى واتقوا الله نقول تدعي الله تعالى تقوى اكرم انا شيء تنوكن يمن من قرد مانا شو مشهور مانا ان تجعل بقاية بينك وبين النار فعل المعمول وترك المحظور كي تقوى هو كي تعملا وقتي اكيانتا حكم دين او شرع اسما دي درا وقتي اكيانتا منع کرنا او شرع اسما يكرم سوى ترك سبانت جهنم الزرميان فرد خرق ذيم تشامش تشدي تو ان لا يحقدك الله حيث امرك وان لا يجدك حيث نهاك الله تعالى الذين تغير هذا التنشن يمبدا حكم دبنا الله تعالى الذين تتنشن يمنشن تي الله تعالى ما نقول تريم كلام شو ان تعمل بطاعه الله فكرك عمل الله تعالى فرما بردي هون على نور من الله الله تعالى سنتر فهم نور يعني شريعه الفكر رجاء الثواب الله أثناء ركض الله صلى الله عليه وسلم وزوميه وأن تترك ما نهاك الله بيركرت بجر تمنشن يا تتراوك يمنشن الله صلى الله عليه وسلم خوفا من عقاب الله الله تعالى سنجي عذاب نشن خوف الصان الله صلى الله عليه وسلم تقوى سمجنك باختيار كرن التوزيد أبدا الله صلى الله عليه وسلم واتقوا الله إن الله سميع عليم إن الله سميع عليم بيشكش الله تعالى زبردست بودون زبردست زانون هذه معنى خاتم الآية يا تذييل الآية ذات رحش علماء فنا تذييل زائد في عربية سنونا لجد تذييل شوانين يعني كنت هيز كس آخر حصة آية كريمة سندر شو آخر حصة أكثر قرآن كريمة سنون الله تعالى سنين صفات بر مشتملات بعض جائن شن تيكي انكو أكثر جائن شاتا إن الله عليم خبير إن الله حكيم ان الله بصير بما تعملون وغيره وغيره من ذلك صفات الله تعالى سنكون اصل ضروري خلاصه اصلا يمن الفاظ ومجاي من صفات من يا اصلا زبردست وا يا اصلا زبردست اخ داخ وباخ یتا آیت کریمت مزاج تاس اخ بہترین خلاصہ تھا یمن الفاظ من دنام یتسن یمس مثال ایک گروفرنس تو مشہور و معروف آیت از سورۃ المائدہ سن چھ دورا من جس اس تک نی دوارت من اذن اخ شخص بولن آیت کریمہ حصار کو وصار کا تو فقط و ایدیہما جزاء بما كتب نکان من اللہ والله غفور رحیم کی اخشخ شباران تی دور مرد ارتنی اخت زنان تیهن اخیین تردنی اجتمان اللہ تعالیٰ سنجی طرف عذاب ابت باران بودا با والله غفور رحیم بودا بول اخشخ دبا یہ حکمت قرآن ہے تیگر جسمزن اللہ تعالیٰ فرمائی اجتمان پیچو تی اخ دیشتی اخمزن زبردست تیهن دی فدر عذاب تیهن دی واقع فدر نسیت اگر بنوکن والله غفور رحیم آتی تیر گوستی صدا سماف ابد انسات شخص رجوع کران امام فن استراح تسکن تجد مثل ران آیت اندر والله عزیز و حکیم یعنی اللہ تعالی شد غالب بیش حکمت بول یعنی غالب شد اس تو حکم دی تو ایک نجال اس کا حکمت بول شد یعنی تحصیل اس حکمت اندر چھے یا تسلیم سزا مقرر شد امان اندر چھے حکمت آسان اتسانی تا اللہ تعالی فرمان ان اللہ سمیع و علیم بیش اللہ تعالی شد زبردست بول و زبردست زانمون ولما قرأت وياك سميع لأقوالكم وعليم لأفعالكم يعني أخ إنسان شو رسول صلى الله عليه وسلم يا الله تعالى برون غير تريكو نيرا يعني قام سيد نتني لي قلام سيد قلام سيد مطالي فرمون السميع جبودان قام فرمون العليم يعني شو شزانا الله تعالى رضي هسي قصن جرادا من دي هسقامي كرنقطة وفي إليم آيات نازل غي أن بچ أبو بكر رضي الله تعالى من قلام قلت يمثاتي كلام بعضوك نقل شكرا كم شد قراني بيت نعوذ بالله أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما عن دفشان الخلاف يعني تو شد من مطلب وي بلك أخ مفسر شيء عبارت من فرماوان كي آية قريمة شاك أخ وربار نسيحت كي دنيا ساري فضل خير بهترين إنسان يعني يهد أمة أسمت نعوذ بالله لقل كرن رحم كم غير حالا یعنی مفسر کران یہ چیز بیان کہ یہ امت اکتار خود بہترین سے انسان یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما تم گئے حلا ہم ساتھ امان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبار احمد غصتہ جی سب برحال اس چیز چپن نہیں جائے مگر یوزن انجام سے ہم واقع ہو سو یو تم نے انسان بیان کرے تو تم سمجھے سب کہ چلے چی معاملے گمت چلے چی ناوز باللہ بس چی موری غصتہ جی کرمز داکھر روج میں مگر انسان سے پشاہ سے تفسیر ان قرآن یا روایات ان کن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ متعلق شامت جمع قربان بیان قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا اقلمک الا تاہ السرار اس کی بس ناز آخ میں بتا سن زحت کلام کرن سوائی اخی السرار وہ اس انسان بعدی طبیعت نیش آسان وارح اللہ جی قصد کرن اسن سمجھنی شناس انسان جاتن طبیعت ہے مجھے ترہ درجات سے دیکھا سے ظاہر کا سے اب اس سے جاتن زیادہ بیڑی بولن بلا ضرورت سے دیاب اس سے جاتن وائن لوت بولن اس طبیعت ہے دیاب اس سے اعتدال جاوار جاتن یعنی ضرورت اتنا سا اتنا زیادہ اتنا کم اتنا کم یہ سے توازن مگر یہ بارے لوتی سے بولن جب من دست پرش عرض اسم اللہ بھی اقیس سرار یہ ایک اور جمع لفظ استعمال ہے کہ براہ پرسی جن کران یہ نہیں دوت دوت کا کلام کرن والے پر کلام عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدارک شامل کانا عمر لا یسمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی یختصم کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ یعنی آیت کی نازل رسن بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم برون کرنے سن یوتا لوت کلام کران کہ تیمان اس وقت پر مبرسن تو جا چیز اتاوانی امساد سیم سے کلام اچھو گوئی اتنا سن شہتے ہو ترہ فکر کی رجوع کہنے انداز قرب حضرت ابو بکر بے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ام بچ اخ واقع آیات انسور تعلق تحت واقع اذن تفسیرا اندر اچھ دارش صحیح بخاری اس روایت چھو بلکی ثابت بن قیس بن شماعت رضی اللہ تعالی عنہ زنا صحابی چھو امان متعلق شامو کی امساد یہ آیت کریمہ نازل گئی یہ مروج غیر حاضر ام بچ سود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان روایت انسان شامو کی عاصم بن عدی اور اسم شخص اتناو یہ اس ہمسائے ثابت بن قیس اس ام پہ تو گو یہ تمن نشتی من پرس بن پانے مگر کین روایت سے لبان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم تلاش ام پہ تم ساتھ انہی ام تیمو لگ ام پہ تو سو تو کی شخص جی گو تین دیز گرس ما ام پہ تو دفان نیتا اتلاح گرس ما کی یہ کچھ چیز یعنی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ جم کچھ 3-6 آسان پنی خاندار جی لوگوں تیزن ابن جری رہتا پر ایرہ تو دچ بیان کرن کہ آیت کریمہ بے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیڑن نازل یا ایت دین آمنو لا ترفو اصواتکم فوق صوت النبی با ایمان و ذریمہ سے آواز بلند کرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا آواز کوتے ولا تجھرو لکو بالقول بے مرسو تمن بیٹھن سریخ لائن کہ جہ روایتکم لباز پر تو آخر جس کریخ لائن شو نواز آئین شو ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون تو اعمال اکن زائیگا تس طیعت میں قبر یہ آیت کریمہ ایت نازل گئے ان دو پر نخاندار نہیں آیت گئے سو دے میں بیٹھن نازل بہت سے شد لوگر منصار اپنے بلند آواز بود میں سے شد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس شاہدین سے مجلس میں سسا وسط بیت من کریک آسان دیوان زور زور بنا بس یہ دمہ حدیث عملی میں عملہ سا گئے اوزائی وانا من اہل النار جس جب جہنم ہم پتہ چھے ابن جریر عطا بحری رحمت اللہ فرماوا کہ یم سائے زنی من پند مکان سے حجرت نزدی خور من گرن ہنی خدر اسوانو گان اصطبہ لیت اسوانان چھے ہم پتہ چھے انتاقی من پھر بزو پان نفاندار نی یہ قربان اب قربان دفعہ مشیت نفتو تیس کالس روزن اس کالس نف یا تنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرن نفتی ام بوافات کرن بس روز یا تیجار امساد عدی بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ یمن نشکر بلکہ عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ یمن نشکر گئی کروک معلوم کی تم کچھ اب بس دفعہ کی تم چھو نگا رکھن دو شکایت گناہ دن چھو فالن جائیں پاتے لگئی تم نشکر امساد تم سے دینی معامل سب جو تم گئی کروک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش بیان کی تم اچھی فجر رول میں گاری نشاء اللہ ہی دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تمن کی تو اگر تم نشکر تم دیو خبر خبر کیا دیو اما تارضا ان تعیش حمیدا کی تشنا پسند یا شنا چاہیے صدر چاہتا کہ تو گزار قابل تعریف زندگی و تقتل شہید بے افتقاد کرنا یعنی شہادت و ماورت میلی سے و تدخل الجنہ بے افتقاد جنہ سے سنزا سے شخص امساتی آوری شما بوزاوی شد با رضیت بی بشر اللہ و رسول بش بوز اللہ تعالی سنجز بیتا سنجز رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش خبری بے رضا من تو فرما ولا ارفع صوتي ابدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تو فرما نہ بیکار نہ مزاح سے بلند آواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز کو اخر کے پتری مائی کریم منازل نازل ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله بے شک ہم لوگ پانی آواز سے چھپا ہوا ہے پاک کران رسول صلی اللہ علیہ وسلم براٹ پہ نتن اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى تمہیں چیزی ہندی اللہ تعالیٰ ہم پریز گاری فضر منتا خبر لہم مغفرت و عجر عظیم دینی فضرش مغفرت بی بود مزور یہ شخص یعنی صاحب بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ یماما کس معرق اسمان شہید جس پر ہم گئے اس پر ہم سب بشارت مکمل یا سمیت متعلق جس مزور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریم اسمان دعاو اخ جملہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ شَحْرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدِ تو یہ کسی انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا دن یا کریک لائن جس پر جس پر تو آخر جس لائن چھو اور آیت کریم اس میں سورة النور آیت دوہت وضاحت کران اس میں اللہ لا تجعلو دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا تو یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا دیوان جس پر جس پر تو آخر جس دیوان چھو مثلا اگر تو ہمیں سکنس نا شدائی تو شدی میں دیوان یا زائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نامی مبارک محمد تو ایمانی جمن جی یا محمد نائی گا اتنا آس اس میں چیز مطلب کخ کخ چیز اس میں شسے میں لگتی بڑھنے کچھ چیز کی ناو ناو ہے چیز مانم شجا ہے مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضلی ضروری کی تیمانی نا دی منی یا رسول اللہ نکی یا محمد تو یہ چیز بے اس خضر ہے کیوں تے بلند دی ہوئی نیچے تو یہ دیو تیمانی بیڑی کرے بیڑی کچھ ساتھ مزن اگر تن سن خضر بے ہے جدہ لی گئے بارہ گز میں گسن وانی اگر گئے چھو عام انسان سے مطلب مگر اگر یہ معاملے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چھو انسان سے عام آزائے گسن باعث بنانا حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وسلم اکرسن سے حدیث شریف ونمود یہ ذن امتیاز سے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وسلم کی تمش قرآن کریم اکبر قرآن کریم کے آیات اسے تفسیر کرنا پر احادیث مبارکہ اسے پر صحیح احادیث انا پتم پتم تو می درجی احادیث انا تے یتنا سنتے مو صحیح حدیث مبارک کہ اپ انسان ہے جو کہ کلام کران اب تن تو توجہ دیوان ان الرجل لا يتكلم بالكلمه اپ انسان جو کلام زبان سے بولان من صفات الله اذا الله تعالی سن نگاہ وہ کلام جا تھا لا یوتی لها بالا سشن تا اہمیت دیوان یحوی بها فی النار ابعد ما بین السماوات والارض تم اجي كسر جهنم اسم جودا لسان يودا دور الاسمان زمين الدنيان شو الله تعالى دين سعد انت من شن نجاة بيجي مفسرين انا يسمو قصبر حضرت عمر رضي الله تعالى عنه روايه يسمو سيمو ويزي شخص مسجد النبو يسمو الاعواز والانزرع اللي فرمو تميز بانا سيشن عن النبي كتي فرمو كي من اين انتما توي بيت بيت شو تيمو نحن من الطائف الشطائف بيت فرمو لو كنتما من اهل المدينة لأوجعتكما ضربا ترفعان اصواتكما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اگر تو مدین ہے جو اسیو تارے دی مہا با کوڑ دا مچے تاری تکلیف بچا دا بو بچا تیکی آجی تو شبا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اندر آواز بلند کرا ان بچی منترین آیات اندھن جس کھلا سکے طور پر بکلام اندھن با انشاءاللہ استدامت پر عارف کر آخش حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وسلم فرما قال العلماء علماء شوانا یقرح رفع صوت ان قبره ناقصن جو آواز بلند کریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف استش کما کان یقرأ فی حیاتی اس وقت زن کی دین اس حیات طیبہ اس میں آواز ناپسند اور بلند کریں لانه محترم حی و فی قبره صلوات اللہ و سلام علیہ دائما اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محترم جیسے وہ اس وقت زندہ ہے وہ تم پن قبر شریف اس میں محترم ابن العربي شأحكم القرآن سنلاقي شو مفسرة زن أهل السنة أهل الأثر إن يمزن روايات عن طريقة بتشي تفسيرها أنك ابن عربي صوفي ابن العربي رحمة الله عليه أحكام القرآن سنلاقي خان دوم أهم مسؤول يخان إذا قرئ كلامه ينسد برضه كلام جهون فون يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب على كل حاضر يسك حاضر تسفشيه واجب أن لا يرفع صوته عليه كي سبحت سبحان آواز بلند کرن تأمي آواز خود كأمي آواز خود يت آواز رسول الله صلى الله عليه وسلم هندي كلام مجھ آواز آت يعني اس انسان بول منا رسول صلى الله عليه وسلم كلام ولا يعرض عن نغتنش الوقت لصل كما كان يلزمه ذلك في مجلسه عند تلفظه به اس پر ان کی ایک انسان پر لازم ہو تین مجلس میں یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں ان سات تین پن الفاظ یعنی سنت کے الفاظ پن زبان مبارک فرماوا اسے یہ جس ان سات اہم مطلب کو اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پن احادیث مبارک فرماوا یا قران کریم کی تلاوت کرا جو چیز اس معنی ابو یہ کہ انسان وہ اپنا ہر دت ہائے تو بعد میں حاضر یہاں السلام سے چھک کر یہ چیز اس معنی ہے ظاہر کا تو یہ چیز ہو کہ اگر من کا شخص کا مطلب رکھا یا کا کلام ہے تو ضرورت ان کرن اس وجہ سے چیز احتیاط ہو ان میں بس نہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز پر بلند آواز کرتے یہ ہے کا طریق کا روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام جسنا نبی یعنی قران و سنت جسنا نبی تم نے مائی لیسن سے یہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر فرمایا اللہ تعالیٰ کنچ دعا فرین ہے قرآن کریم سمجھنا توفی رب قرآن کریم بناو سانی چشمان انگاش بناو سانی خطر جہنم نشن حفاظت ہو بائی بے جنت اس اندر وصول اکتو واق نو بائی رب احسارنی کا رب سو ہدای سونی جہن کر قبول احسارنی دی مجلس سہر و برکت احسارنی نی خواجات کر روا جس مشکل رب تسمن سو مشکل کر حال وصل اللہ وصلہ مبارک علی عبدی و نبینا محمد و علی وصحابی اجمعین سوال арабах хүсэж шахах мандаа халуушинг юу тоо өвөрсөмний цаа. Цаваа чи юм дэ сура тоо хожираг ки мэддэдэ итри аят байнаат юм махум гүзрөө. Иман маш яг шахахсан тааллук иман аят анхан юу им шахах язан матлаб кодрети тоор дахан аваз буланд амал энсади аят наазил гэй ки манго пан اخرتن زبردست حزن ملال اخر روایت زبان کی دیمت بانم سر چکابیت بادان پن نزگرد خون مختلف روایات اندین بیافتی ہوئی کی دیمو کور پانو علاہی دی پانو پان دبو بنیر نتو تامی و تامنا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرص کہ یا موت یا منشن لسن رضا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن صحابی سنو چیچنگ ورن جس بتا جن صاحب سنا دل اثر تھوت جس بتا اچ مگر دل دچنا تھوت یہ اتی جو شن کی کو جاتا اس طرح یہ کہاں سے تیرے کیا پتہ لگو رزبیر تسمن صادق بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ جزاكم اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين Thank you.